Kalin forårsdag, det bliver deres egen sag. Andre elsker sommerskov, når der fuglesang fra år. Eller gylden efterår, med de farver alting får. Giv mig heller vinteren, jeg vil synge en sang om den. For i sne, sne, sne, sne, hvor man kigger ind, hele verden er ren og fin igen. Når de små fnug danser, danser vi med dem. Og synger en snevals, der kalder umyret frem. Der er digtet mange vers, om et år på kryds og tværs. Ring på sommer, vår og høst, er på i den sidste trøst. Det er skrevet lidt om jul, og om urt og busk i skjul. Hvor som gulde, frost og hvidt, ja, den hører man ikke så tit. Der er sne, sne, sne, sne, hvor man kigger hen. Hele verden er ren og fin igen. Når de små fnug danser, danser vi med dem. Og synger en snevals, der kalder humør.